Мужик, воўк і лісіца. Быў сабе гаспадар і пайшоў гараць. Гарэ ён, дык гарэ, аж прыходзіць воўк. «Чаго ты прыйшоў, воўча?» – кажа гаспадар. «Прыйшоў твае валы з'есці», – кажа воўк. «Мой ты добранькі, мой ты галубок, пачакай хаця пакуль я дагару, а пасля сабе з'ясі». «Добра», кажа воўк, і пайшоў пад воз і там лёг. Чалавек той гарэ і плача, аж прыходзіць ліска. «Чаго ты плачаш, чалавеча?» – кажа яму ліска. «Я плачу таго, што прыйшоў да мяне воўк і хоча валы з'есці». «Ну, калі дасі мне мех курэй, то праганю воўка». «Добра», кажа гаспадар. Ліска пабегла на гару і крычыць: «Тру-ру-ру-ру-ру, малады князь палюе, што ў цябе, чалавеча, пад возам ляжыць?» Чалавек адказвае: «Калода, пане, калода». «Каб калода была, то на возе ляжала б». Воўк як пачуў, як зачне прасіць чалавека, каб узлажыў яго на воз. Чалавек узлажыў воўка на воз і зачаў гараць. І зноў тая ліска пабегла на другую гару і зноў крычыць: «Тру-ру-ру-ру-ру, малады князь палюе, што ў цябе, чалавеча, на возе ляжыць?» «Калода, пане», – адказваў мужык. «Каб калода была, то увязана была б». Воўк зноў папрасіў чалавека, каб увязаў. І той чалавек, узяўшы вяроўку, так увязаў воўка, што ён пакруціцца не змог. Лісіца зноў пабегла на трэцюю гару і таксама крычыць: «Тру-ру-ру-ру-ру, малады князь палюе, што ў цябе, чалавеча, на возе ляжыць?» Мужык таксама адказвае: «Калода, пане». «Каб калода была, то сякера у рублёну ў ёй была бы». Воўк, пачуўшы гэтыя словы, пачаў прасіць чалавека, каб дзе сякеру прычапіў, каб яна стырчала. Чалавек, узяўшы сякеру, прыйшоў да воза, ды як рубане ў галаву воўка, дак яго і забіў насмерць. А лісіца, убачыўшы гэта, прыбегла да таго мужыка і кажа: «Я цябе абараніла ад воўка, прынясіш мне мех курэй?» «Добра», кажа чалавек, ды, узяўшы таго забітага воўка, пайшоў дадому. Зняўшы шкуру з воўка, улажыў у мяшок замест курэй двух сабак, серку і берку, і пайшоў у поле да ліскі, дзе яна яго чакала. Прыйшоўшы туды, ён палажыў мяшок на зямлю і кажа да ліскі: «Ты раскарачся добра, каб магла палавіць усе куры, а я іх выпушчу». Ліска раскарачылася, як той чалавек казаў, і чакае, пакуль ён выпусціць куры. А чалавек, развязаўшы мешок, як выпусціць сабак, а тыя сабакі як зачнуць рваць ліску. Ліска ледзьве вырабілася ад сабак і прыбегла да нары і пытаецца ў сваіх вачэй: «Што вы думалі, як мяне рвалі сабакі?» «Мы думалі, – кажуць вочы, – каб як прэнзы уцячы да норкі. А вы, лапкі? І мы тое самае думалі. А ты, хвасцішча, дурнішча, што думаў?» «Я думаў, каб як на прэнзы цябе злавілі і задушылі». «Ах ты, хвасцішча, аддам цябе сабакам!» Ды і вылезла з норкі. «На, кажа, серка-берка, на хвост!» Тыя сабакі парвалі ліскін хвост, ды адарвалі. Ліска ўжо са злосці да мужыка лаіць: «Нашто шукаў?» Бяжыць яна, дык бачыць, аж штосьці гудзе. Падбягае, аж дзюравы збан з ветрам. «Ах ты, шэльма, пані збані! І ты страшыш!» — кажа лісіца, ды ўзяла, зачапіла почапку на шыю, ды панесла тапіць. Прыходзіць да ракі, усадзіла збан, дык топіць. У той збан, як налілося вады, дык той збан зачаў тапіцца і павалок за сабою ліску. А той мужык гэта ўсё бачыў, пайшоў да ракі, выцягнуў ліску, абдзёр скуру ды прадаў.